Yomang pashati sarvatra sarvang cha mai pashati tasyaham napranashyami sachame napranashyati. Jo mujhe sarvatra dekhta hai aur sab kuch mujh mein dekhta hai, uske liye na to main kabhi adrishya hota hai और ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। छठाया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखते हैं और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है। ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्ति दृष्टि से उज्जवल होते हैं। उज्जवल शब्द का क्या मतलब? अदृश्य। कृष्ण में तद आत्मा होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपद नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमां जन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। ये भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्ति उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते रहते हैं। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देख के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इस श्लोक का तात्पर्य है कि शुद्ध भक्तजन सदैव भगवान को देखते हैं और भगवान सदैव उनके शुद्ध भक्तों को देखते हैं। तो भगवत गीता के 700 श्लोक में मैं क्यों इस श्लोक को चुन लिया, किसी का सुझाव है? श्रील प्रभुपाद हमेशा राधा दामोदर को देखते हैं, वो सही है। तो प्रभुपाद व्यास स्थान पर बैठ रहे हैं, तो प्रभुपाद जब बाहर जाते हैं तो उस समय राधा दामोदर का दर्शन नहीं मिलते क्या? तो सही है कि प्रभुपाद सदैव राधा दामोदर को देखते हैं, वो ही कारण नहीं है। एक अच्छा सुझाव है लेकिन असली कारण नहीं है। किसलिए मैं इस श्लोक को चुना ले, किसी का सुझाव है? राध क्या बोलते हैं, राधा दामोदर हमेशा प्रभुपाद को देखते, वो भी सही है। इस श्लोक में हम भगवत दर्शन का अर्थ परिभाषा देते हैं। तो यहां पर सूरत में, हम सूरत में है, जहांगीरपुर सूरत में आया है, म्युनिसिपैलिटी में आया है। जब पहले यहां आया तो जहांगीरपुर दूसरा पड़ोसा था, ठीक है। तो हम सूरत में है और सूरत में बहुत से लोग अभी अवसर मिलते हैं भगवत दर्शन प्राप्त करने, भगवत दर्शन पत्रिका। आप सभी भक्त का महाप्रयत्न से अभी सूरत में 10,000 के अधिक चैनल लेने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं। तो भगवत दर्शन क्या है? वो भगवत दर्शन कवर के ऊपर एक डिजाइन है जो श्रील प्रभुपाद स्वयं बनाया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु एक कोने में, चैतन्य महाप्रभु की आकृति है, वो दोनों हाथ उठा के चैतन्य महाप्रभु नाचते हैं और उनका प्रेम नृत्य से और प्रेम दर्शन से पूरा जगत को आशीर्वाद दे रहे हैं। और दूसरे साइड पर श्रील प्रभुपाद जगत निवासियों को उपदेश देते हैं और साथ साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु के और देखते रहते हैं। तो भगवत दर्शन यही है, भगवत दर्शन यही है। वो दर्शन जिससे भगवत जन सदैव भगवान कृष्ण को देखते रहते। तो आप सब भगवत दर्शन का चादर वितरण करते हैं, आप भगवत दर्शन से प्रेरणा मिलके प्रयास करते हैं अन्यों को प्रेरित होना इस भगवत दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो वो भगवत दर्शन यही है। भगवत दर्शन का मतलब जब भगवत जन शुद्ध भक्तजन सदैव देखते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के बिना और कुछ भी नहीं देखता और मेरे भक्त क्यों, क्योंकि मेरे भक्तजन मुझके अलावा और कुछ भी नहीं देखते। तो भगवान अंतर्यामी है। वो श्लोक क्या है? सर्वतो पाणिपादं तत्, सर्वतो पाणिपादं तत्, और उसके बाद कोई जानते हैं? मुझे भी याद नहीं है। हरे कृष्ण, लाइट कट गया। तो सर्वक्षी, इस श्लोक का अर्थ है कि भगवान के हाथ पायों आंखों सर्वत्र ही है। तो भगवान सर्वदर्शी है, भगवान सब कुछ देखते हैं। इस श्लोक सुने से शायद पापी जन उत्साही होंगे कि भगवान केवल उनके भक्तों के देखते हैं तो अच्छा है। मैं भक्त नहीं हूं और मैं बहुत पाप करता हूं, लेकिन भगवान मुझको नहीं देखते क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं, तो जो भी करना चाहता हूं कर सकता हूं और भगवान नहीं देखते। तो शायद पापी जन इस विचार करेंगे कि अच्छा है, भगवान हमको नहीं देखते, हम जितने भी पाप करेंगे तो भगवान नहीं देखेंगे और विचार नहीं करेंगे। तो भगवान सब कुछ देखते हैं, परमात्मा के रूप में सब कुछ देखते हैं और सबके पुण्य और पाप दोनों देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम छिप के पाप कर सकते हैं, कोई नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। हम रात को चोरी करेंगे और कोई हमको नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। चांद हमको देखते, अंतर्यामी भगवान हमको देखते, सब कुछ देखते हैं भगवान। इस अध्याय, इस षष्ठम अध्याय में ध्यान योग की पद्धति का वर्णन है। तो कैसे योग्यां प्रयास करते हैं इंद्रियों को दमन करके अंतर्याम हृदय स्थित परमात्मा रूपी भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। तो वो परमात्मा भगवान सबको देखते हैं, तो किस लिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं केवल मेरे भक्तों को देखता हूं। तो कुछ इंगित हम मिलते हैं तत्पर्य में कि प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम चिंत्य गुण स्वरूप गोविंदमादि पुरुषम तमहं जानामि। शुद्ध भक्त जन प्रेमंजन लगे हुए आंखों से, दिव्य दृष्टि से भगवान का अचिंत्य गुण श्याम सुंदर स्वरूप सदैव रहते हैं। वे जानते हैं कि यही श्याम सुंदर परमात्मा भी है, परंतु उनका आकर्षण विधात नियमतर अंतर्यामी पर नहीं है। उनका आकर्षण है ब्रज सुंदर श्याम सुंदर राधानाथ भगवान दामोदर गोविंद गोपाल यशोदा नंदन के प्रति है। तो शुद्ध भक्त जन ब्रज किशोर ब्रज सुंदर कृष्ण के प्रीत उनका दर्शन प्राप्त करने से प्रीत होते हैं, और भगवान भी वो श्याम सुंदर चिंत्य गुण स्वरूप श्याम सुंदर प्रीत होते हैं। उनका शुद्ध भक्तों को देखने से तो परमात्मा भगवान जो श्याम सुंदर से अभिन्न है जगत का पालन करते हैं और सबको देखते हैं। किंतु कैसे सबको देखते हैं? भगवान सबको स्नेह करते हैं, सब भगवान के संतान है, फिर भी भगवान के अति प्रिय है उनके भक्तजन। अंतर्यामी रूप में भगवान साक्षी है, भगवान निरपेक्ष है। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। अंतर्यामी के रूप में हरे कृष्ण भगवान निरपेक्ष होते, किसी के पक्षपाती नहीं है। फिर भी भगवान और कहते हैं ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्, कि मैं निरपेक्ष हूं, किसी के पक्षपाती नहीं हूं। जो अच्छा काम करते हैं तो उसको अच्छा फल देता हूं, जो बुरा काम करते हैं तो उसको बुरा फल देता हूं। तो फिर भी जो मेरी एकनिष्ठ भक्ति करते हैं तो वो भक्त मेरा अत्यंत प्रिय, तो इसका क्या अर्थ है? तो एक वचन में भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण निरपेक्ष, और दूसरे वचन में कहते हैं मेरे भक्तजन मेरे विशेष प्रिय। इसका अर्थ क्या है? अर्थ है कि वही अंतर्यामी है, बद जीवों का विचार पति है उनके लिए, और वे वैकुंठनाथ गोलोकनाथ है, और उनके शुद्ध भक्तों के प्रति प्रेम दाता है। विशेषकर उनके शुद्ध भक्तों को स्नेह करते हैं भगवान। तो ऐसे इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके भक्तों के प्रति बहुत अनुकूल होते हैं, और उनकी इच्छा है कि सब जो अभी उनसे बहुत दूर है सब मायाबद्ध जीवों जो अभी इस अवस्था में भौतिक अवस्था में सदैव भगवान को नहीं देते, जिससे वे भी भगवत दर्शन मिलेंगे। भगवान बहुत ही उत्साही है। हम भगवान को नहीं देखते क्यों? बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि हम भगवान को नहीं देखते क्यों। तो हम भगवान को नहीं देखते क्योंकि हमारी इच्छा भगवान को देखने के लिए जो दृढ़ नहीं है, अथवा वो इच्छा दुराभिसंधि से उद्भूत है, अर्थात हमारी इच्छा कुछ इच्छा हो सकती भगवान को देखना, परंतु हमारी इच्छा माया को देखना, तो वो भगवान को देखना वही इच्छा से और बहुत ही बड़ी है। अथवा हमारी इच्छा है भगवान को देखना, दृढ़ इच्छा है, किंतु किस लिए? उनकी सेवा करने के लिए नहीं, उनको शोषण करने के लिए। वो संभव नहीं है भगवान को शोषण करना, परंतु है ऐसे बहुत जो भक्ति का अभिनय करते हैं, तो बहुत तीव्र प्रार्थना कहते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, परंतु उद्देश्य क्या है? कि भगवान का दर्शन मिल के, क्योंकि वो जगत का मालिक है तो उससे बहुत धन लूट खेलेंगे। वो बड़े धनी है नहीं भगवान, तो उससे बहुत धन मिल सकता, या भगवान का दर्शन मिल के उसको हत्या करके सुविधा मिलूंगा आपन को भगवान बना। तो इसलिए हम भगवान को नहीं देखते। तो इस भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण का अर्थ है भगवत दर्शन। दर्शन का मतलब देखना, और दर्शन का एक और ही अर्थ है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान केवल तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान और उसके साथ पूरा उद्बोधन समझना। तो कैसे भगवान को देखना है? भगवान शास्त्र के द्वारा, पहले भगवान शास्त्र के द्वारा भगवान को देखना है, यही शब्द है शास्त्र चक्षु। साधारण लोग की दृष्टि मांस दृक के द्वारा होते, मांस दृक का मतलब साधारण अंकों के द्वारा। ये अंक क्या है? वो मांस का विकार है। तो साधारण दृष्टि में भगवान नहीं आते, भगवान ही है, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं है। वास्तव में सब कुछ ही भगवान है, एक परिप्रेक्ष्य में सब कुछ ही भगवान है। मायाथ चरिदम सर्वं जगद जगद व्यक्त मूर्ति न मत स्थानी सर्वभूतानी न चाहते सुरस्थिता। तो भगवान सर्वत्र सर्वव्यापी है, उनके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ उनका अंदर में है। तो फिर भी यही बात साहिब होने के पर तो भगवान सब वस्तुओं से पृथक भी है। ये भगवान की अचिंचत की साधारण बुद्धि साधारण चिंतन के द्वारा भगवत दर्शन प्राप्त नहीं होते। भगवान सर्वत्र है, भगवान की शक्ति भगवान की शक्तियों का प्रकाश है, और भगवान की शक्तियों का प्रकाश के बिना और कुछ नहीं है। परंतु हम भगवान को नहीं देखते क्योंकि हम स्वीकार नहीं करते हैं कि इस भौतिक जगत सब भगवान की सृष्टि है। इसलिए सब कुछ जो जगत में है उनकी सेवा में नियुक्त करना चाहिए। तो ये दर्शन, दर्शन का मतलब देखना और तत्व ज्ञान। इस दर्शन की सब कुछ ही भगवान है, भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। मैं भगवान का हूं और सब कुछ उनकी सेवा में नियुक्त होना चाहिए। ये गोलोक दर्शन बोलते हैं। और जागत दर्शन क्या है? इस प्रकार का दर्शन कि ईश्वर अहम अहम भोगी, सब कुछ जो जगत में है सब कुछ मेरा भोग के लिए है क्योंकि मैं ईश्वर हूं। ये भू धारणा से हम कभी कभी कीट के रूप में, कभी कभी कुत्ता, कभी कभी बिल्ली, कभी कभी ऊंट, इस प्रकार 84 लाख प्रकार के जीव जाति में प्रयास करते हैं इस कल्पना कि मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं जगत का भोगी हूं। इस इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करने से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, सदैव बार बार जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, बार फिर मार जाते हैं। यही भौतिक संसार है, जगत दर्शन। हम जगत को देखते हैं मनुष्य के आंखों में से, और कभी कभी बिल्ली के आंखों में से, कभी कभी कीट के अंकों में से। और गोलोक दर्शन है शुद्ध नेत्रों के द्वारा भगवान श्याम सुंदर दामोदर का दर्शन था। तो ये भगवत दर्शन पत्रिका का उद्देश्य है। पहले लोग जो जगत दर्शी है उनको सूचित करना कि जगत का दर्शन के अतीत है अन्य जगत का दर्शन, गोलोक जगत और गोलोक पति भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करना। तो पहले सूचित कर कि इस भ्रमण में भ्रमण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रयोजन है गोलोक दर्शन प्राप्त करना। गोलोक में क्या है? भगवान कृष्ण है, उनकी प्रयासी गोपीजन है, गोप गोपियां, नंद महाराज, यशोदामाई, व्रज के गायन, यमुना नदी, धीर समीर, तो ये सभी है, यही गोलोक दर्शन, ये हमारा प्रयोजन है, वो गोलोक दर्शन प्राप्त करना। तो वो दर्शन प्राप्त करने के लिए पहले समझना चाहिए हमारा क्या संबंध है कृष्ण के साथ। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाकर, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु सदैव वृंदावन में है, क्योंकि उनकी चेतना वही चैतन्य है। उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण का अर्थ है राधा कृष्ण, श्री का अर्थ है राधा, श्री कृष्ण राधा कृष्ण सदैव उनका चैतन्य है, इसलिए उनका नाम है श्री कृष्ण चैतन्य और वे ही राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो चैतन्य से चैतन्य महाप्रभु सदैव वृंदावन में है, उनकी भूम लीला प्रकाश करके एक बार व्रज दर्शन करने के लिए गए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन में थे, उनकी भक्ति भावना जो सदैव उन्नतज वाला रस युक्त होने से प्रदीप्त थी, तो और सौ गुण, हजार गुण, लाख गुण, करोड़ गुण से प्रदीप्त गए। वो वृंदावन धाम, पूरा वृंदावन धाम है एक महान प्रेरक उद्दीपन भक्ति के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे, तो उनकी प्रगाढ़ भक्ति और बहुत ही गहरी बन गए। और मैं जब वृंदावन जाता हूं, मैं खाली अनाज मंडी, सब्जी मंडी, लोई बाजार इत्यादि देखता हूं। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पूरा भगवत दर्शन, और मेरा दर्शन है ईश्वर हम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, कुछ नहीं है वृंदावन में मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, इसलिए वहां जाने का कोई जरूर नहीं। कार्मिक जो ऐसे कहते अभी तो वृंदावन परिणत हो जाते हैं, भोग विलासी का स्थान बन जाते हैं, और वृंदावन जो इतने से दिन में जो वैरागी भक्तों का स्थान था, तो अभी उसमें कॉन्डोमिनियम बनाते हैं और दिल्ली के सब बिल्डर आया है और बड़ा बड़ा अपार्टमेंट बनाते हैं जिसमें एसी है, वो सभी सुविधा है। तो ब्रज भाव विकृत हो जाते हैं। वास्तव ब्रज भाव है, ब्रज दर्शन है। यही दर कि राधा कृष्ण यहां पर वृंदावन में सदैव लीला विलास करते हैं और हम वृंदावन में रहते हैं किसलिए, जिससे हम भक्ति साधना करने से आशीर्वाद मिलेंगे, योग्यता मिलेंगे, अधिकार मिलेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण का लीला विलास में कुछ भी सेवा कर। तो इसलिए हम भगवत दर्शन का वितरण करते हैं। लोग जिनकी दिव्या दृष्टि नहीं है, जगत दर्शन, जगत के दर्शक है, उनको सूचित करना कि इस दुखमय अनित्यम असुखम लोकम, इसके अतीत गोलोक धाम है और वहां जाना, मानव जन्म और वहां जाना के लिए प्रस्तुत होना, आपन को प्रस्तुत करना, यही मानव जन्म का उद्देश्य है। तो प्रयोजन है राधा कृष्ण की सेवा करना, क्योंकि हमारा संबंध है कि हम जीव स्वरूप है, कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास है ना। और कैसे करना कृष्ण भक्ति, जिससे हम प्रयोजन, हमारा प्रयोजन शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे भक्ति करना है वो अभिधेय भक्त है। तो ये सब विषय है भगवत दर्शन पत्रिका में, और उसमें विशेषकर वो संबंध, संबंध ज्ञान है, तत्व ज्ञान उसमें है। इस भगवत दर्शन में हम राधा कृष्ण की लीला के बारे में ज्यादा हम नहीं मिलेंगे और शायद कुछ भी नहीं। और कैसे भक्ति करना है उसके बारे में भी ज्यादा नहीं, लेकिन किस लिए भक्ति करना चाहिए, वास्तव भक्ति क्या है, उसके बारे में हम बहुत कुछ मिलेंगे। भगवत दर्शन उसका उद्देश्य है जहर को, जनता को प्राथमिक शिक्षा देना। तो कैसे वे भगवत गोलोक दर्शन प्राप्त करने का मार्ग पर जा सकते, और उस किस लिए भगवत दर्शन प्राप्ति के लिए पूरा जीवन का उत्सर्ग करना चाहिए। तो अभी चूंकि आप सब भगवत दर्शक है, आप समझते हैं भगवान की क्या इच्छा है। भगवान की इच्छा है कि वे देखेंगे कैसे पृथ्वी थे आचे जत नागरादि ग्राम सब प्रचार हो बे मरना। भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि वे देखेंगे कि पूरी पृथ्वी में सभी गांव में सभी नगर में सब लोग कम से कम एक बार उनका नाम सुनेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि सब कृष्ण भक्ति से प्रेरित होंगे, जिससे सब धीरे धीरे भगवत दर्शन मिल सके। तो क्योंकि आप भगवान का दर्शन मिलते हैं कान में से, भगवान का उपदेश विचार करने के द्वारा भगवान का दर्शन होते हैं, और आप भगवान का आदेश जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा अज्ञा गुरु है थारो उपदेश, सबको भगवान का उपदेश कहो, इस प्रकार गुरु बन जाओ और इस देश का उद्धार करो, क्योंकि आप की श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु का यही उपदेश में, और क्योंकि आप सबको भागवत के रूप में देखते, आप देखते हैं कि ये एक व्यापारी है, ये एक सहकारी कर्मचारी है, ये एक गृहिणी है, देखते हैं, लेकिन आप सबके वास्तव स्वरूप की सब कृष्ण भक्त है आप देखते हैं, और इसलिए आप प्रयास करते हैं सबको भगवत दर्शन ग्राहक बनाने। तो अभी 10,000 ग्राहक बन गए, और लगते हैं कि शायद पूरे भारत में कोई दूसरे शहर में इतना सा नहीं है, लगते ही सूरत नंबर वन है भगवत दर्शन ग्राहक बनाने में। तो ये अच्छी बात है, परंतु और भी विचार करना चाहिए। तो सूरत महानगर का जनसंख्या क्या है? 50 लाख। जहांगीरपुर के साथ 50 लाख, तो उसमें कितना परिवार होते हैं? हम दो, हमारे दो, तो 10 लाख परिवार है। तो 10,000 चादर बन गए हैं, और 9 लाख क्या क्या 99 नहीं 9 लाख कितना बाकी है? 9,90,000 बाकी है। तो आपका बहुत और भी प्रयास करने चाहिए, अभी तो शुरू हो गया। और प्रथम जो बनाते हैं वो थोड़ा आसान होगा, जो उत्साही है तो पहले उसी लोग को पहचान वाले ऐसे लोग को बनाना है, और उसके बाद और कठिन होते। तो आप श्रील प्रभुपाद जो सदैव राधा दामोदर का दर्शन करते हैं, और राधा दामोदर जो सदैव श्रील प्रभुपाद को देखते हैं, तो उनसे प्रार्थना कीजिए जिससे आप शक्ति संचारित होंगे, जिससे सूरत में एक बीघा नहीं होगा जिसमें भगवत दर्शन नहीं पहुंचते। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम।